Promocja trwa do 31 grudnia 2023 roku. Konto mieszkaniowe jest rachunkiem płatniczym. Więcej o koncie, oprocentowaniu obowiązującym po zakończeniu promocji oraz regulamin promocji na pkobp.pl i w oddziałach banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 września, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. A żołnierze służący na granicy mają dostać wyższe diety. Rozporządzenie podpisał minister obrony. A rolnicy czekają na szczegóły nowej propozycji PiS-u, programu promującego lokalne produkty w sklepach. W stolicy Rumunii dziś szczyt inicjatywy Trójmorza. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Minister obrony Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie, które wielokrotnie zwiększy wysokość diety wypłacanej żołnierzom chroniącym granicę państwową. Ciężką służbę na granicy trzeba doceniać, napisał w mediach społecznościowych szef resortu obrony. A rolnicy czekają na szczegóły nowej propozycji PiS-u. Pomysł, by promować produkty polskie w marketach, bardzo im się podoba, bo jak podkreślają, ze zbytem bywa różnie. Nowa propozycja rządzącej partii to program Lokalna Półka. PiS chce zobligować markety, by w swojej ofercie miały minimum 2/3 produktów spożywczych od lokalnych dostawców. A rolnicy ze wsi Balków w województwie łódzkim uprawiają przede wszystkim warzywa. Całą pulę warzyw uprawiam, od korzeniowych do kapustnych. Nie jest produkcja pod przetwórstwo. Musimy na giełdach sprzedawać lub na punktach tutaj, które niekiedy dyktują nam ceny, a niekiedy po prostu też troszkę lekceważą nas jako rolników, dlatego że z płatnościami jest różnie niejednokrotnie 2-3 miesiące, a niekiedy i pół roku. My z mężem od 25 lat prowadzimy gospodarstwo, ale nasze dzieci, widząc to, co się dzieje z towarem, który urośnie, wyprodukowany jest, nie zostaną tutaj, jak on jest sprzedawany po 40 groszy. Cebula, kalafior, wszystkiego po trochu, no i jakoś tam się plecie, nie? Ciężko jest, bo ciężko, no ale trzeba jakoś pracować, nie? Wtedy jak nasze będą brali, że trzeba wybrać Polskę, dopiero można brać zagraniczne, no to wtedy powinno być, chyba dobrze powinno być, nie? Od początku tygodnia PiS prezentuje nowe punkty programowe. Wcześniej zaproponowało rewitalizację osiedli z Wielkiej Płyty oraz poprawę jakości posiłków w szpitalach. Spotkania i dyskusje ekonomistów, polityków, działaczy społecznych i naukowców w Karpaczu. Drugi dzień 32. Forum Ekonomicznego. Na miejscu jest Przemysław Lis. Przemku, o czym dziś dyskutuje się podczas forum? To oczywiście gospodarka, rozwój technologii, geopolityka oraz zdrowie. W Karpaczu mówi się też o kierunku rozwoju poszczególnych branż, w tym turystyki. Jak się okazuje, ta branża w Polsce w tym roku ma szansę odrobić straty związane z pandemią i lockdownem. Widać to choćby po znaczącym wzroście liczby osób odwiedzających nasz kraj. Jak powiedział mi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gutmostowy, w tym roku między innymi znacząco wzrosła liczba turystów z krajów ościennych. W wypadku niektórych destynacji to prawie drugie tyle, czyli 100% więcej Czechów przyjechało do Polski z krajów ościennych. Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa to są wzrosty 45%. I to pokazuje, że po prostu w Polsce jest taniej, że dobra komunikacja, bezpieczeństwo, to powoduje, że turystyka zagraniczna rozpoczęła swój wielki powrót do Polski. Co ciekawe, w tym roku na spędzenie urlopu w Polsce zdecydowała się też spora liczba turystów z bogatych krajów Bliskiego Wschodu. Jak podkreślił wiceminister Gutmostowy, odwiedzający nas z rejonu Zatoki Perskiej, najbardziej cenią sobie w Polsce przyrodę, możliwość aktywnego spędzenia czasu oraz bezpieczeństwo. Przemysław Lis, dziękuję. Prezydent Andrzej Duda przyleciał do Bukaresztu. W stolicy Rumunii weźmie udział w szczycie inicjatywy Trójmorza. To powołana 8 lat temu grupa skupiająca kraje z północy, południa i z centrum Europy. Zajmuje się budową połączeń drogowych, energetycznych oraz cyfrowych pomiędzy krajami regionu. Jak zapowiadał przed wylotem do Rumunii prezydencki minister Marcin Przydacz, w rozmowach w Bukareszcie będą też brali udział przedstawiciele państw, które nie wchodzą w skład grupy, ale blisko z nią współpracują. Dodatkowo oczywiście wezmą udział także i państwa stowarzyszone. W formule online w dyskusji weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Będzie również obecny bezpośrednio w Bukareszcie specjalny wysłannik prezydenta Joe Bidena, pan minister John Kerry. Przywódcy 12 krajów, które wchodzą w skład inicjatywy Trójmorza, będą w trakcie spotkania rozmawiać o nowych inwestycjach, ale także o sytuacji, w jakiej znalazł się cały region w wyniku wojny na Ukrainie. Kraków świętuje 45-lecie wpisania na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To ważne wydarzenie w historii miasta, które pozwoliło Krakowowi podnieść się z ruiny. Dosłownie z ruiny, bo w 1978 roku stolica Małopolski nie wyglądała tak jak dziś, kolorowo i estetycznie. Miasto było bowiem szare i zaniedbane, a zabytki wymagały gruntownego remontu, mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. To było zupełnie inne miasto, takie trochę zapyziałe, z zabytkami niszczejącymi, więc wydawało się, że niektórych nie będzie można już doprowadzić do stanu używalności. Okazuje się, że się to dało. Dzięki wpisaniu Krakowa na listę UNESCO został powołany Społeczny Komitet Odnowy Zabytków, a do kasy miasta cały czas wpływają środki na remonty z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. To wszystko pozwoliło m.in. zrewitalizować pomnik Wita Stwosza w Bazylice Mariackiej, kamienicę na Kazimierzu czy dziedziniec Zamku Królewskiego na Wawelu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pogodnie, tylko miejscami na północy i wschodzie kraju może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od 6 stopni na Pogórzu i Suwalszczyźnie, 10 na Podkarpaciu oraz w Górach Świętokrzyskich, do 15 stopni nad morzem. A jutro, podobnie jak dziś, słonecznie i ciepło, zachmurzy się tylko miejscami i też nigdzie nie powinno padać. Jutro od 21 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 24, w centrum 26-27, a najwyższa temperatura jutro w ciągu dnia na zachodzie kraju, tam nawet do 29 stopni Celsjusza. Sześć minut po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu. Dzień dobry. No i gitara. Krawiec w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Michał Jakubik i Piotr Łodej. Rozpoczynamy oczywiście od przypomnienia kartki z kalendarza. Środa, 6 września. Słońce obudziło się przed 6:00, a zajdzie już po 19:00. Dzień potrwa nieco ponad 13 godzin. Jak na Beaty i Gienka, krety kopią po nizinach. Będzie wietrzna, choć nie mroźna zima, mówi mądrość ludowa. No, jak łatwo się domyślić, dziś imieniny Michała i Tomasza. No i oczywiście Beaty i Eugeniusza. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dzień walki z prokrastynacją oraz dzień czytania książek. Jakże to koresponduje ze sobą, prawda? Ileż razy przekładamy czytanie książek, ileż to odłożonych, zaczętych. No, no właśnie, w tej, w pozostałych sprawach dwie dwójki i siedem trójek. 9 minut po 15. Ja wiem, że to nie jest tak, że chciałaś to mnie. Wszystko jakoś samo tak, przecież wiesz. Te wszystkie bzdury, fury, hajs, płyty, cały ten rock and roll. pamiętasz, jak to było, jak nie mieliśmy nic. Ja nie wiem, czy pamiętam, ale chciało się żyć. Od dwudziestu kilku lat trochę gorszy mam może czas, ale żyję tak, jak umiem i ciągle jeszcze wierzę w nas. Dla ciebie jestem fajny, dla ciebie jeszcze staram się. Organek i cały ten fame. 13 minut po godzinie 15. Kampania wyborcza w pełni. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło kolejny konkret. Jest nim lokalna półka, czyli nałożenie na sklepy obowiązku sprzedaży polskich regionalnych produktów. Tymczasem opozycja prezentuje swoje założenia, zmaga się też z problemami, które dotyczą jej liderów, m.in. Romana Giertycha, startującego z list KO. Więcej o tym Aleksander Ziemianczyk. Prokuratura Regionalna w Lublinie zamierza przedstawić nowe zarzuty mecenasowi Romanowi Giertychowi w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia i przywłaszczenia łącznie około 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej Polnord, poinformował polską agencję prasową rzecznik tej prokuratury Andrzej Jerzyński. Inny kontrowersyjny polityk Koalicji Obywatelskiej, Michał Kołodziejczak z Agrounii, chce debaty z ministrem rolnictwa Robertem Telusem. Wzywam ministra rolnictwa Roberta Telusa na debatę o polskim rolnictwie, powiedział Kołodziejczak. Poseł niezrzeszony, wieloletni polityk Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik powiedział w Polskim Radio 24, że jednym z powodów, dla których odszedł z tego ugrupowania, był skręt tej partii w lewo. Bogusław Sonik był związany z Platformą przez 20 lat. Polityk odszedł z niej kilka miesięcy temu i jak powiedział, na decyzję ostateczny wpływ miała zapowiedź Donalda Tuska, że na listach wyborczych partii znajdą się tylko osoby, które popierają liberalizację przepisów aborcyjnych. Platforma skręciła w lewo, wyraźnie widać to chociażby po listach wyborczych, no więc jakby tutaj nasze drogi się rozeszły. Platforma szczyciła się tym, że potrafi łączyć różne nurty, różne wrażliwości polityczne w swoim gronie, no ale powoli dla ludzi o bardziej konserwatywnych poglądach tam miejsca zaczęło brakować. Sypie się opozycyjny pakt senacki. Jeżeli ktoś startuje z innego komitetu, to automatycznie rozpoczyna się procedura jego wykluczenia. Złamał pakt senacki, więc nie może być członkiem PSL, powiedział lider tego ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując doniesienia o złamaniu paktu senackiego przez Mirosława Augustyniaka. W jednym z okręgów wyborczych na Mazowszu doszło właśnie nie do złamania paktu senackiego. Kandydatem opozycji jest tam Grzegorz Nowosielski z Polski 2050. Pomimo to gotowość startu wyraził radny wojewódzki Mirosław Augustyniak z PSL. Wielu zaskoczył dziś także kandydujący z list Trzeciej Drogi Ryszard Petru. Co do zasady powinno być tak, że ziemia jest po prostu towarem i można ją kupować bez względu, czy jest się cudzoziemcem czy Polakiem, powiedział były szef Nowoczesnej. Petru przypomniał, że w wyborach do Sejmu startuje z warszawskiej listy Trzeciej Drogi z ostatniego miejsca. Natomiast bezpartyjni samorządowcy zarejestrują listy w wyborach do Sejmu we wszystkich 41 okręgach. Wystawią też kandydatów do Senatu. Poinformowali dziś politycy tego ugrupowania w Karpaczu. Ja tak zastanawiam się, na takiej lokalnej półce, jak w sklepach powinny być oznaczone polskie produkty regionalne. Ciekaw jestem Państwa propozycji. Najszybciej i najłatwiej oczywiście telefonicznie 2 2 i 7 3 w sprawie oznaczenia jednolitego i żeby już zostało na zawsze takiego produktu polskiego, regionalnego. Oznaczeń produktów regionalnych czy polskich. 2 2 i 7 3 najszybciej i najłatwiej telefonicznie. Oczywiście nie będziemy podawać imienia, nazwiska, bo to dane wrażliwe, to wiemy, chroni RODO, ale choć są powszechnie znani, ich nazwiska zostały zamazane. Poznańscy urzędnicy przygotowali dokument, w którym ukryli imiona i nazwiska uczestników i zwycięzców imprez sportowych. No, przyznają Państwo, brzmi to jak absurd, ale urzędnicy się bronią i mówią, że chronią dane osób zgodnie z obowiązującym prawem. Więcej o tym Adam Michalkiewicz. Poznańscy urzędnicy przygotowali ponad 100-stronnicowe sprawozdanie z pracy prezydenta i z tego, co w ostatnim czasie działo się w Poznaniu. I tak informują, że 29 lipca odbył się wyścig Tour de Pologne. Zwycięzcą tego etapu okazał się Belg, ale jego imię i nazwisko zostało już zamazane na czarno. W dokumencie urzędnicy informują również o przygotowaniach do biegowej imprezy w Poznaniu, w której weźmie udział jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek w historii. Podano opis tej osoby, trzykrotnie wielokrotna mistrzyni olimpijska, wielokrotna rekordzistka świata, Europy i kraju w rzucie młotem, ale nazwisko zostało już zamazane. Poznański radny Michał Grześ. Jeżeli jest osoba publiczna, a sportowcy, zwycięzcy zawodów nie są osobami prywatnymi, tylko osobami publicznymi, więc dla mnie to jest jakiś nonsens. No, można w bardzo łatwy sposób znaleźć, kto jakie zawody wygrał, więc zatajanie w sprawozdaniu prezydenta takich nazwisk zwycięzców no jest bez sensu. Urzędnicy są trochę nadgorliwi, czy po prostu prawo jest takie? Ja myślę, że urzędnicy są nadgorliwi, że to jest taka nadgorliwość urzędnicza, że po prostu oni mają wpojone, że każde nazwisko należy zamazywać, obojętnie kto to jest. Okazuje się jednak, że w tej sprawie nikt nie popełnił błędu. Olga Kaczmar z Biura Rady Miasta Poznania. Są one zanonimizowane i jest to przejaw ochrony osób fizycznych, ochrony, do której zobowiązuje nas przepis prawny, między innymi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tak zwane powszechnie znane jako rozporządzenie RODO. To rozporządzenie nakłada na administratora danych osobowych obowiązek przetwarzania danych osobowych, a publikacja danych jest też formą przetwarzania, z poszanowaniem ochrony prywatności, sfery prywatnej tych osób. Dane osobowe osób fizycznych, które nie pełnią funkcji publicznych, podlegają ochronie. Ten Belg, który wygrał ten Tour de Pologne w Poznaniu, jego dane też trzeba chronić? Z perspektywy publikacji dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej jak najbardziej. Organ administracji publicznej może publikować wyłącznie takie informacje, które stanowią informację publiczną, a imię i nazwisko, czyli dane osobowe osób fizycznych nie mają takiego waloru. A wszyscy wiedzą, kto to był, to nie ma dla Państwa znaczenia, tak? Nie ma dla nas to znaczenia, nie wyłącza nas to z obowiązku przestrzegania tych przepisów. Czekam teraz, jak w sprawozdaniu pana prezydenta będą zamazywać nazwisko pana prezydenta. Nie powiem, jak się nazywa, bo być może RODO. Urzędnicy nazwiska prezydenta zamazywać jednak nie zamierzają. Imię i nazwisko prezydenta miasta, przewodniczącego Rady Miasta, urzędników publicznych, funkcjonariuszy publicznych jak najbardziej, ale osób fizycznych, które nie wykonują funkcji publicznych, nie. A czy nie utrudnia to zrozumienie tego tekstu? Tego nie mogę oceniać. Ciekaw jestem, co państwo na to. W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych nikt dziś nie znalazł czasu, by porozmawiać właśnie o ochronie danych osobowych, jednak poznańscy urzędnicy zapewniają, że w tej sprawie pozostają zgodne z prawem. Dokument, w którym ukryli imiona i nazwiska uczestników i zwycięzców imprez sportowych. Ciekaw jestem, co państwo na to. Te imiona powszechnie znane zostały zamazane. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo. 71335 także SMS-owa. 23 minuty po 15. Ja wierzę, oni tańczą wciąż, oni żyją swoim życiem i dopłyną tam, gdzie chcą. I wierzę w ich podwodny świat, a orkiestra, która grała, do tej chwili.

niemiecki CAM-MR powinny wejść do seryjnej produkcji prawdopodobnie w ciągu 7 lat. Co najmniej 16 osób zginęło w rosyjskim ataku na Konstantynówkę w obwodzie donieckim. Jest wielu rannych. Pociski spadły na zatłoczony plac targowy w centrum miasta. Zginęli niewinni cywile, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy. Musimy jak najszybciej pokonać to rosyjskie zło, dodał Wołodymyr Zełenski. Król Karol i jego żona królowa Kamila wybierają się z trzydniową wizytą do Francji. Podróż rozpocznie się 20 września. Spotkanie ma na celu poprawę relacji angielsko-francuskich, które ochłodziły się po Brexicie, a także w wyniku sporów dotyczących praw do połowów i imigrantów podróżujących z Francji do Wielkiej Brytanii przez kanał La Manche. Pełny serwis o 16. Sport w Trójce i Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz grupowy na Mistrzostwach Europy. Na zakończenie tej fazy rozgrywek zmierzą się z Czarnogórą. Biało-czerwoni po 4 meczach mają komplet punktów na koncie i stracili tylko jednego seta. Były reprezentant Polski Witold Roman jest przekonany, że dziś Polacy ponownie będą górą. To jest właściwie podsumowanie tego wszystkiego, co można powiedzieć o Czarnogórcach. Trochę będą groźniejsi, ale nie sądzę, żeby zmienili obraz i wynik meczu. Wszystkie zespoły z tego obszaru byłej Jugosławii to są zespoły, które umieją grać w siatkówkę. To była popularna dyscyplina, którą trochę jakby schedę po tym wszystkim przejęli przede wszystkim Serbowie. Ale są też Słoweńcy, którzy też ostatnio sprawiają nam problemów. No to jest nacja generalnie obdarzona dobrymi warunkami fizycznymi i takim zacięciem do sportu, sercem do walki. Początek meczu o 17. A nasi piłkarze przygotowują się do jutrzejszego meczu z Wyspami Owczymi w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni, jeśli chcą marzyć o awansie, muszą pokonać dużo niżej notowanego rywala, a z tym ostatnio różnie bywało. Przypomnę, że w ostatnim spotkaniu przegrali 2-3 z Mołdawią i mocno skomplikowali sobie sytuację w grupie. Napastnik Arkadiusz Milik liczy na to, że podczas wrześniowego zgrupowania Polacy pokażą, że stać ich na lepszą grę. Na pewno jest dużo do poprawy i to nie jest też tak, że nie stać nas na lepszą grę, wręcz przeciwnie, uważam, że stać nas i na pewno trzeba pracować nad tym, żeby szczególnie nie tracić głupich punktów, jakie straciliśmy w Mołdawii. Mecz z Wyspami Owczymi jutro o 20:45 na Stadionie Narodowym. 3 dni później podopieczni Fernando Santosza zagrają w Tiranie z Albanią. Po 3 meczach kwalifikacji do Mistrzostw Europy reprezentacja Polski zajmuje dopiero 4 miejsce z dorobkiem 3 punktów. A jak przy polskich piłkarzach jesteśmy, to Kamil Grabara zostanie zawodnikiem niemieckiego Wolfsburga. 24-letni bramkarz przeniesie się do Bundesligi po trwającym sezonie. Grabara od lipca 2021 roku jest piłkarzem FC Kopenhaga. I jeszcze tenis. Karolina Muchowa zagra z Amerykanką Cori Gauff o finał wielkoszlemowego US Open. Czeszka w ćwierćfinale rozprawiła się z Rumunką Seraną Cirsteą 6-0 i 6-3. W pozostałych ćwierćfinałach Białorusinka Aryna Sabalenka zmierzy się z Chinką Quinn Zieng, a Czeszka Markéta Wondrouszowa zagra z Amerykanką Madison Keys. Jutro słonecznie i ciepło, zachmurzy się tylko miejscami, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni, a na termometrach od 21 stopni na wybrzeżu, 26-27 w centrum, do nawet 29 stopni na zachodzie kraju. Jak tak dalej pójdzie, to 3 dychy w tym tygodniu pękną jak nic. Kampania wyborcza w pełni. Mówiliśmy, że dziś poznaliśmy kolejny konkret w kampanii. Jest nim lokalna półka, czyli nałożenie na sklepy obowiązku sprzedaży polskich, regionalnych produktów, a my zastanawiamy się na takiej lokalnej półce, jak w sklepach powinny być oznaczone produkty polskie, regionalne. Pan Rafał podpowiada biało-czerwoną koniczynką. No to zdaje się, że polska kadra rugby od niedawna ma takie logo. No tak, ale zastanawiająca jest ta koniczynka. Mogłoby się pokryć 2 dwójki i 7 trójek. Oznaczenie to, żeby było rzeczywiście produktów polskich i z polskich składników, żeby nie było tak, że składniki są zwożone z zagranicy, a wiem po różnych firmach, że tak się to dzieje, a w Polsce są tylko albo produkowane, albo składane i później to też jest oznaczone jako produkt polski. No ale z produktem polskim akurat to nie ma nic wspólnego. Takie biało-czerwone jabłko, albo jak pan Paweł podpowiada, bocian biało-czerwony. Jabłonie są bardziej polskie, bo nie odlatują na zimę. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na kolejne propozycje. just lay here? Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say audycji. Zapraszamy do Trójki za 20 minut 16. Przypomnę, dziś drugi dzień 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W rozpoczętym wczoraj trzydniowym wydarzeniu bierze udział rekordowa liczba gości z ponad 70 krajów z całego świata. Politycy, przedstawiciele świata biznesu, naukowcy czy samorządowcy. Główne tematy to pomoc w odbudowie Ukrainy, bezpieczeństwo i walka z dezinformacją. No i my skupiamy się na tym bezpieczeństwie w regionie, oczywiście także głębokiej analizie tego, co wydarzyło się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. No i zadajemy pytania, czy konsumencki opór po inwazji Rosji na Ukrainę miał sens? Jak zmieniła się mapa gospodarczych zależności niemal 2 lata po tym, jak Władimir Putin zaczął szantaż gazowy, który skończył się, jak wiemy, ogromnymi skokami cen. Między innymi o tym rozmawiają uczestnicy Forum Ekonomicznego w Karpaczu, na którym jest nasz reporter Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. O tym, o czym mówiłem, rozmawiałeś z autorem słynnej listy wstydu, czyli spisu liczącego prawie 2000 firm, które po rosyjskiej inwazji na Ukrainę pozostały w tym kraju. Co jeszcze usłyszałeś? Profesor Jeffrey Sonnenfeld z Uniwersytetu Yale powiedział mi, że jego zdaniem piętnowanie finansowych gigantów ma sens, bo te w znacznej mierze opuściły Rosję. Największym jak dotąd takim przykładem było zamknięcie działalności przez niektóre firmy ze względu na apartheid w RPA, ale skala jest nieporównywalna. Rosję opuściło 6 razy więcej firm, ponad 1000. To okroiło gospodarkę Putina o jakieś 40%. Uderzenie w rosyjską machinę wojenną to oczywiście także odchodzenie od tamtejszych surowców. W ciągu roku mapa zależności od gazu z Rosji zmieniła się nie do poznania. Swoją niezależność w błyskawicznym tempie budują Niemcy, ale to Polska zdaniem ekonomisty jest europejskim liderem. Martwię się o Węgry i do pewnego stopnia o Słowację, ponieważ nadal są w znacznym stopniu zależne od rosyjskiego gazu, a przecież mogłyby się uniezależnić. Polska jest doskonałym przykładem. To nie jest kwestia ideologii, to fakt. Polska zeszła z poziomem gazu z Rosji do zera, absolutnego zera. To jest prawdziwy cud. Ten cud, zdaniem profesora Sonnefelda, jest możliwy, bo Polska rozpoczęła walkę o surowcową niezależność wcześniej. Niemal wszyscy ekonomiści, których znam z Harvardu, Yale, Stanfordu, wszyscy uważali, że Putin ma taką kontrolę nad dyplomacją, bo jest gazową potęgą, że to Unia nie ma innego wyjścia, jak tylko podporządkować się Putinowi. Więc kiedy Putin szantażował Polskę w sprawie Nord Stream 1, nie mówiąc już o drugiej nitce, ci zachodni ekonomiści krytykowali Polskę. Mówili jeszcze lata temu, że jest zaściankowa, powinna zaufać Putinowi, zaufać Rosji. Polska wie, że nie byłaby to właściwa reakcja. Amerykański ekonomista dodaje, że od rosyjskiej inwazji na Ukrainę import gazu z Rosji do Unii skurczył się 6 razy. Moskwa traci też na każdej baryłce ropy, bo nie mogąc sprzedawać surowca w Unii, wypycha go do Azji, dopłacając do transportu. Profesor Sonnefeld dodaje też z uśmiechem, że ma jeden problem z Polakami, że za mało chwalimy się sukcesem, jakim było porzucenie rosyjskich surowców, które włożyło kij w szprychy wojennej machinie Putina. Z 32. Forum Ekonomicznego w Karpaczu Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Bardzo dziękujemy. Oczywiście do Karpacza jeszcze będziemy wracać, tak jak będziemy wracać do informacji ekonomicznej dnia. Przypomnę, stopy procentowe w Polsce zostały obniżone o 3/4 punktu procentowego do 6%. Taką decyzję właśnie podjęła Rada Polityki Pieniężnej. To oznacza chyba spore zaskoczenie. Jeszcze będziemy zbierać komentarze na ten temat. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 16 minut, 16. Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą, kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru, poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. chwilkę temu mówiliśmy, że choć są powszechnie znani, ich nazwiska zostały zamazane. Na taki pomysł wpadli poznańscy urzędnicy, przygotowali dokument, w którym ukryli imiona i nazwiska uczestników zwycięzców imprez sportowych. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja w sprawie tego RODO, teraz wybory zbliżają, no i nazwiska kandydatów powinny być zamazane, bo po coś ktoś ma wiedzieć, na kogo głosuje. A może tak zakryć karteczkę, o i już nie będzie widać, nie, to chyba taki tylko półśrodek. No nie wiem, czy mogę powiedzieć, co się wydarzyło w notowaniu 74. listy przebojów trójki. Hozier, nie wymieniając imienia z nazwiska, pojawił się z nowym nagraniem. To propozycja. My name would always hit my ears. It's such an awful sound. And so, if that's what you call it, uneasy ally of the body, it felt nameless as a river undiscovered underground. And the first time that you kissed me, I drank dry the river Lethe. I owe my life to flowers that were left here by my mother. Ain't that like them gifting life to you again? This life lived mostly underground, unknowing either sight nor sound, till reaching a person light just to be ripped out by the stem. Sensing only now it's dying, drying out. Of our hands and mouths were shocked to resignation as the arguing declined. When I was young, I used to guess, are there limits to any emptiness? When was the last time? Come here to me. When was the last time? Some part of me must have died. The final time you called me, baby. But some part of me came alive. The final time you called me, baby. First time i Hozier z propozycją do listy przebojów trójki. Zachęcamy do głosowania. 10 minut pozostało do godziny 16. Sprawy jakże ważne międzynarodowe. Przywódca Korei Północnej Kim Jong-un jeszcze w tym miesiącu ma odwiedzić Rosję. Oba kraje potrzebują siebie nawzajem, bo Moskwa poszukuje dostawców broni, amunicji, a Pjongjang nowych technologii żywności. A jakie mogą być rezultaty z tego spotkania? To sprawdzała Monika Suszek. Minęło prawie 560 dni od wojny wywołanej przez Rosję. Kijów miał być zajęty w 3 dni, a Rosja układać nowe karty w geopolityce. Tymczasem z każdym dniem traci zarówno ludzi, jak i sprzęt, a pomocy szuka w takich państwach jak Iran czy Korea Północna. W przypadku zapowiedzi spotkania Kim Jong-una z Władimirem Putinem interes jest obopólny, mówi dr Wojciech Szewko z Kolegium Civitas. To są jak najbardziej komplementarne organizmy. Z jednej strony Korea dysponuje wielkimi ilościami amunicji zgromadzonymi na przypadek kolejnej wojny ze Stanami Zjednoczonymi, Koreą Południową. W związku z tym jest to coś, co jest Rosji w tej chwili niezbędnie potrzebne, czyli dostęp, szybki dostęp do dużych ilości amunicji, którą jest łatwiej kogoś kupić niż w takich ilościach wyprodukować. A z drugiej strony Korea oprócz naturalnych potrzeb technologicznych, no bo Korea jest objęta przecież embargiem czy embargami licznymi międzynarodowymi, Korea potrzebuje na przykład żywności, którą znowu Rosja ma w nadmiarze, bo ma przecież problemy ze sprzedażą swoich produktów rolnych ze względu na odcięcie od SWIFT-u. Niewątpliwie Rosja pilnie potrzebuje dostaw wojennych. Już lipcowa wizyta rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu była zapowiedzią militarnej współpracy. Pułkownik rezerwy profesor Tomasz Smal dodaje, że rosyjskie magazyny broni i amunicji świecą pustkami. W tej chwili straty rosyjskie w zależności od asortymentu sprzętu wynoszą od 20 nawet do 60-70% w niektórych pozycjach, na przykład czołgów, nawet 2/3 Rosja straciła. Ale przede wszystkim Rosja potrzebuje amunicji, bo z tej amunicji cały czas się wyeksploatowuje. Amerykanie swego czasu oszacowali, że miesięczne zużycie amunicji wojsk rosyjskich podczas obrony tych swoich pozycji na Ukrainie sięga rocznym produkcją amunicji w Stanach Zjednoczonych. Ogromne ilości. Prawdopodobnie nie ma już żadnych zapasów w magazynach, tylko to, co Rosja produkuje na bieżąco, przesyła na front i zużywa. W związku z tym amunicji ciągle brakuje. Ale nie tylko amunicji brakuje. Sprzęt militarny jest z pewnością wielką bolączką Rosji, bo skoro nie ma jej już w magazynach, musi kupować. Ostatni zakup – irańskie drony, które zostały użyte do ataku na portową infrastrukturę w regionie Odessy. Sprzęt został zastrzelony przez ukraińską obronę powietrzną, o czym mówi Natalia Humeniuk, rzecznik dowództwa operacyjnego ukraińskiej armii. To oczywiste, że Rosjanie oszczędzają rakiety, ponieważ zapasy rakiet nie są łatwe do odnowienia i są znacznie droższe. Rosjanie próbują zniszczyć ukraińską infrastrukturę cywilną tańszą metodą. Do ewentualnego spotkania Władimira Putina i Kim Jong-una może dojść pod koniec tego miesiąca we Władywostoku. Oczywiście do tych ważnych informacji i do sytuacji dziejącej się za naszą wschodnią granicą jeszcze będziemy powracać. Państwo wracają do kwestii RODO. 2 2 7 3. Każdy uczestnik imprezy, jak podpisuje regulamin czy jakąś umowę, to podpisuje kilkustronicową klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych i wyraża na to zgodę. Takiej zgody, chociaż no nie chcemy udzielić, no to często nie ma innego wyjścia. 2 2 7 3, czekamy na Państwa sygnały.